ramai ramai ke kampung Kenango. Adalah adat kampung bersame, tradisi kita secanglah lame. Silaturahmi ke kawan kawan, silaturahmi sanak famili. Kampung Kenango, banyaklah orang datang.